7 października, a do niedzieli 8-pak piwa Żywiec za 17,99. Regulamin na carrefour.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, środa 23 października, jest 23. Michał Krzerwa, zapraszam na serwis Trójki. Stopa bezrobocia w Polsce jest najniższa od 30 lat. Polskie firmy na Kongresie Astronautycznym w Waszyngtonie. Trójka wręczyła Mateusze, czyli nagrody muzyczne programu Trzeciego Polskiego Radia. Stopa bezrobocia w Polsce spadła do 5,1% i jest najniższa od 30 lat. Takie dane przekazał dziś Główny Urząd Statystyczny. Bez pracy pozostaje ponad 851 tysięcy osób. To 14 tysięcy mniej w porównaniu do sierpnia tego roku. Stopa bezrobocia zmniejszyła się we wszystkich województwach, a w największym stopniu w warmińsko-mazurskim. Wrześniowy wynik może być efektem m.in. trwających prac sezonowych, ocenia Mateusz Żydek, ekspert rynku pracy w Randstad Polska. Wpływ na ten spadek może mieć chociażby sprzyjająca pogoda, która nie spowodowała zahamowania prac, do których angażowani są pracownicy sezonowi. Najniższe bezrobocie odnotowano w województwie wielkopolskim, gdzie bez zatrudnienia pozostaje niespełna 3% mieszkańców. Na drugim końcu tabeli jest warmińsko-mazurski, gdzie stopa bezrobocia przekroczyła 8,5%. Zdaniem ekonomisty Banku Santander Marcina Luzińskiego widoczna jest poprawa na rynku pracy, ale tempo spadku bezrobocia może być trudne do utrzymania. Nie wykluczyłbym, że ono potencjalnie może jeszcze poniżej 5% spaść. Natomiast już od wielu miesięcy widzimy, że bezrobocie spada, ale coraz wolniej, więc coraz trudniej będzie mu przebić te granice. Paweł Mytlewski, Polskie Radio. Przedstawiciele kilkunastu polskich firm oraz agencji rządowych biorą udział w Światowym Kongresie Astronautycznym, który odbywa się w Waszyngtonie. Kongres gromadzi przedstawicieli instytucji zajmujących się kosmosem oraz firmy sektora kosmicznego z całego świata. Międzynarodowy Kongres Astronautyczny odbywa się już po raz 70. Polskę reprezentuje grupa kilkudziesięciu osób z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Polskiej Agencji Kosmicznej oraz firm działających na tym rynku. Zebraliśmy te firmy, które mają do zaoferowania bardzo różne rzeczy. Od niewielkich części do satelitów albo satelitów, ochron do baterii, również oprogramowania, które też jest ważne. Mówi dyrektor Biura Rozwoju i Innowacji w Agencji Rozwoju Przemysłu Bartosz Sokoliński. W Polsce około 300 firm zajmuje się technologią kosmiczną, z czego 50 działa wyłącznie w tym sektorze. Korzystają one ze wsparcia państwa oraz funduszy europejskich. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Co dalej z protestami wyborczymi, które do wczoraj zgłosiły poszczególne komitety? Zgłoszeń jest ponad 60, tylko PiS i Koalicja Obywatelska oprotestowały wyniki wyborów w 9 okręgach. O tym, co się może teraz stać, Kuba Witkowski. Sprawą zajmie się Sąd Najwyższy, który w pierwszej kolejności sprawdzi, czy protesty w ogóle mają jakiekolwiek uzasadnienie. A co potem? Sąd zwraca się do konkretnej komisji wyborczej, której protest dotyczy, Państwowej Komisji Wyborczej i prokuratora generalnego o zajęcie stanowiska w sprawie protestu. Mówi sędzia Michał Laskowski, rzecznik Sądu Najwyższego. Po tym stanowisku rzecz trafia pod obrady zespołu trzech sędziów z Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. I to także ten zespół decyduje o sposobie ewentualnego ponownego przeliczenia głosów. Okazuje się jednak, że do tego wcale nie musi dojść, mówi profesor Bartłomiej Michalak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Sąd może zarządzić ponowne ustalenie wyników głosowania w obwodzie na terenie obwodu, okręgu, w skrajnym przypadku całego kraju, powtórzyć pewne czynności, to nie musi od razu oznaczać liczenia głosów. Na przykład w 2005 roku wybory do Senatu musiały być powtórzone w Częstochowie. Tam Sąd Najwyższy, przejrzawszy oddane głosy, unieważnił wcześniejsze głosowanie. Sąd Najwyższy na decyzję w sprawie protestów ma 90 dni. Adam Makłowicz, duet Młynarski i Masecki, Piotr Zubek oraz Skaldowie Fisze Madę Tworzywo i Tęskno to laureaci tegorocznych nagród muzycznych programu trzeciego imienia Mateusza Święcickiego. Uroczysta gala odbyła się w muzycznym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. W kategorii muzyka rozrywkowa debiut Akademia Muzyczna Trójki nagrodziła duet Tęskno. Wokalistka Joanna Longić nie kryła radości z wyróżnienia. Przede wszystkim bardzo dziękuję za docenienie tego debiutu. Myślę, że to jest bardzo ważne, jak zespół zaczyna swoją działalność i myślę, że ta nagroda jest najlepszym podsumowaniem tej naszej współpracy. Bardzo się cieszę też, że Trójka tak od początku i nadal wspiera Tęskno i też cieszę się z tego czasu, który teraz mam. Na tegorocznych laureatów wybrała Akademia Muzyczna złożona z dziennikarzy muzycznych Trójki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O O sporcie Tomasz Gorazdowski. Liga Mistrzów grała wczoraj, grała też dzisiaj. W pierwszych spotkaniach rozegranych wcześniej RB Lipsk wygrał u siebie z Zenitem Sankt Petersburg 2-1, natomiast w spotkaniu grupy H w Amsterdamie Ajax przegrał z Chelsea 0-1. W kolejnych spotkaniach Salzburg przegrał z Napoli 2-3, tym razem Milik gola nie strzelił. Inter wygrał z Borussią Dortmund 2-0. Genk przegrał z Liverpoolem 1-3, a Slavia z Barceloną 1-2, tylko gol Messiego już w trzeciej minucie meczu. Dwa ostatnie spotkania. Benfica pokonała Lyon 2-1, a Lille zremisował z Valencią 1-1. Sezon siatkarski zaczyna się na dobre, a sezon męski zaczął się w Gliwicach dzisiaj od meczu o Superpuchar. Wygrali mistrzowie Polski i zdobywcy Pucharu zespół Zaksy, który pokonał Projekt Warszawa 3-1. Mówi kapitan zespołu z Warszawy Marcin Wrona. Kibicom się mogło to spotkanie podobać, szczególnie drugi set, który był bardzo zacięty. Szkoda, że nie udało się tego drugiego seta wygrać. Myślę, że to była kluczowa partia dla tego spotkania. No, Zaksa była zespołem lepszym od nas, także zasłużenie wygrali. Siatkarki grają już regularnie w lidze. Dziś w Łodzi w meczu na szczycie mistrzyni drugiego zespołu zakończonych rozgrywek ŁKS Łódź przegrał z Grotem Budowlanymi 1-3. Koszykarze wygrali, koszykarki wygrały i przegrały. Zespół Legii Warszawa wygrał z Katają Basket z Finlandii 86-55 w pierwszym meczu w Pucharze Europy FIBA. Koszykarze Arki wygrali zaś w Trydencie z Dolomity Energią 91-80. U pań zaś na zmianę. Artego Bydgoszcz wygrały w Szwecji z BBK 72-62, natomiast dzisiejsze statystyki zepsuły koszykarki Arki Gdynia, które przegrały u siebie z Montpellier 73-77. Teraz informacja dotycząca Grand Prix Japonii w Formule 1. To już było i to jakiś czas temu, powiedzą niektórzy, i będą mieli rację, ale dopiero dziś FIA zdecydowała się na zdyskwalifikowanie dwóch zawodników. Kierowcy Renault, Niemiec Nico Hulkenberg i Australijczyk Daniel Ricciardo jechali samochodami, które uznano za niezgodne z przepisami. Podczas wyścigu Ricciardo dojechał do mety na torze Suzuka na 6. pozycji, a Hulkenberg na 10. Kubica był 19., a w obliczu dzisiejszych decyzji skończył wyścig na miejscu 17. W nocy jutro dość pogodnie, w Augustowie 16 stopni, w Szczecinie 17, w Warszawie 21, we Wrocławiu 23, a w Rzeszowie 24. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wolna chwila wieczorem? Zamów na mediaexpert.pl nowoczesny telewizor smart, szybki laptop, smartfon z dużym ekranem, lodówkę, zmywarkę lub ekspres do kawy. A my dowieziemy Twój sprzęt bezpłatnie do jednego z ponad 460 elektromarketów w całej Polsce. Albo zamów prosto do domu. Zakupiony sprzęt przywozimy, wnosimy, podłączamy i konfigurujemy. Włączamy niskie ceny, media. Czy wiesz, że butelka zwrotna to opakowanie najbardziej przyjazne środowisku? Daj butelce drugie życie. Oddaj ją bez paragonu i odzyskaj swoje pieniądze. Wejdź na stronę www.zwróćbutelkę.pl i znajdź najbliższy sklep biorący udział w akcji. Organizatorem jest Grupa Żywiec, producent piwa Żywiec, Warka, Tatra, Brackie i EB. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 8 minut po godzinie 23. Przy mikrofonie Wojciech Reszczyński. Trójka na poważnie. Dziś Trójka na poważnie poświęcona pamięci profesora Jana Szyszko. W audycji wystąpił Mariusz Orion Jędrysek, polski geolog, profesor nauk o ziemi, nauczyciel akademicki, polityk. Paweł Sałek, specjalista ochrony środowiska i energetyki, członek gabinetu politycznego Jana Szyszko w latach 2005-2007. W 2015 powołany na stanowisko wiceministra środowiska, obecnie doradca prezydenta Rzeczypospolitej. Zbigniew Wysocki, inżynier budowy statków, w 2006 roku podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu i Budownictwa, obecnie członek Polskiego Stowarzyszenia Morskiego i Gospodarczego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego, i Marcin Dybowski z Ruchu Kontroli Wyborów. Wszystkich zaproszonych gości łączy osoba świętej pamięci profesora Jana Szyszko, którego pożegnaliśmy tydzień temu, 16 października w Starej Miłośnie. Łączyła z racji pracy czy współpracy zawodowej, dzięki spotkaniom rutynowym, ale także okazjonalnym, w tym dzięki licznym i serdecznym spotkaniom prywatnym z profesorem Janem Szyszko, czy to u niego w domu, czy w ośrodku w Tucznie. Zapraszam serdecznie do 24. Jedna jest ziemia jak jedno słońce, jak jedno niebo dla dni i nocy. W sercach pragnienia żyją gorące, by człowiek nie nadużył swej mocy. Aby ten pejzaż ziemi odwieczny, zdobiony polem, morzem, lasami, poczuł się już na zawsze bezpieczny. Pragniemy przecież tego my sami. Karmi chlebem i miodem, pięknych widoków wielkim albumem. Niech pozostanie barwnym ogrodem i uszanujmy natury dumę. Choć poorana liczbą niezmierną, dymów i ścieków siecią pajęczą, ziemia wciąż rodzi, do końca wierną jest dla nas ludzi, którzy ją dręczą. Czas wreszcie przestać robić z natury ludzkich igraszek wielkie śmietnisko, zmieniać bieg rzeki, przestawiać góry, bo to się kiedyś źle skończy wszystko. Morze zatrute plamą paliwa będzie wymarłe przez długie lata. Mórz raz wycięty już nie odżywa, a jest on źródłem tlenu dla świata. Jedna jest ziemia jak jedno słońce, jak jedno niebo dla niej noc. W sercach pragnienia żyją gorące, by człowiek nie nadużył swej mocy. Aby ten pejzaż ziemi odwieczny, zdobiony polem, morzem, lasami, poczuł się już na zawsze bezpieczny. Pragniemy przecież tego my sami. Marek Grechuta, mało znany, mało emitowany utwór zatytułowany Natura, zupełnie nieprzypadkowo. Witam serdecznie miłych gości w studiu, których wszystkich łączy osoba świętej pamięci profesora Jana Szyszko. Proszę Państwa, pogrzeb zgromadził tysiące ludzi. Miał też godną oprawę państwową. Przemawiał prezydent Andrzej Duda, prezes Prawa Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, dyrektor generalny Lasów Państwowych Andrzej Konieczny. Obecny także w studiu Paweł Sałek. Homilię wygłosił senior diecezji drochiczyńskiej Antoni Pacyfik Dydycz. Prezydent Andrzej Duda o świętej pamięci zmarłym powiedział: naukowiec i polityk, ale przede wszystkim dobry i życzliwy człowiek, pasjonat przyrody, którego darzyłem wielką sympatią i szacunkiem. Z przymrużeniem oka patrzył na ludzi nawiedzonych, którzy go atakowali. No, jeśli będę miał okazję, przypomnę może jeszcze krótko inne fragmenty wystąpień, ale przede wszystkim chciałbym oddać głos naszym gościom. Może bardzo proszę pierwszego, pana Mariusza Oriona Jędryska, o wspomnienie pierwszych spotkań z profesorem, ponieważ wiem, że wasza znajomość właściwie przerodziła się w przyjaźń i trwała bardzo długo. No ja bym powiedział, że tak, rzeczywiście tak bym to nazwał, przyjaźń, natomiast jest to na pewno nie szorstka. Z wielkim szacunkiem zawsze jeździłem się do pana profesora, ale ja się nie tak długo, 15 mniej więcej lat. Ja go poznałem w 2015 roku, kiedy tworzył się rząd Prawa i Sprawiedliwości i kiedy metodycznie podszedł do szukania współpracowników, natknął się na mnie i No i zaprosił do współpracy, byłem jego zastępcą. To był pierwszy rząd w 2015 roku. No i od początku do końca rządu byłem razem z nim w ministerstwie jako podsekretarz stanu, czy powiedzmy jeden z jego zastępców. Zajmowałem się geologią wtedy, ale także wodą. No, także sporo pracy było, dużo razem z nim, a potem żeśmy się spotykali często, potem razem byliśmy w Sejmie, ja byłem posłem dwóch kadencji, kiedy on był tym posłem, no niestety kilka dni mu zabrakło do swoich 12 zakończenia tej kadencji. No i tyle, no. Jedna i druga, drugi okres, kiedy byliśmy, współpracowali ze sobą w ministerstwie, to był okres bardzo ciężkiej pracy. Ja wiem, że to był człowiek wielkiej pracy, wielkiego serca i patriota, po prostu patriota, a jako człowiek to po prostu, jednym słowem określając, to na pewno człowiek szlachetny, z pewnością tak, potężnej wiedzy zresztą. Budził wielki respekt, szacunek osób, które go poznały i słuchały. To też i powodowało pewne zakłopotanie. To jednak wielki autorytet. Myślę, że tak właśnie też reagował pan Paweł Sałek, poproszony o kilka słów w czasie tego pogrzebu. Widać było pewne zdenerwowanie w pańskim głosie, pewne przejęcie, ale to wszystko, co pan przekazał, mam nadzieję, że będzie kiedyś opublikowane, bo to były bardzo ważne rzeczy, o których pan mówił. Może poproszę pana teraz o wspomnienie profesora Jana Szyszko. Dziękuję, panie redaktorze. Dobry wieczór słuchaczom. Tak, no ja miałem ten zaszczyt, że w imieniu studentów i wychowanków pana profesora mogłem powiedzieć kilka słów na zakończenie jego drogi życiowej, można powiedzieć nad trumną, więc chciałem w tym swoim przemówieniu podsumować te kilka najważniejszych spraw i elementów, które pan profesor przez całe życie powtarzał. Ja pana profesora znałem od 98 roku, czyli prawie 21 lat i tak można powiedzieć, że i na dobre, i na złe. Zawsze współpracowaliśmy i to były też piękne lata, bo człowiek bardzo dużo się nauczył, bardzo dużo dowiedział. Też sam etap pracy, czy za czasów tego pierwszego rządu PiS-u w latach 2005-2007, czy od roku 2015, już jako wiceminister, no to były naprawdę wielkie sprawy, ale też wielkie sprawy dla Polski. Także dla mnie oczywiście osobiście, bo przygotowywanie szczytu klimatycznego w Katowicach, pan profesor i zabiegał o to, żebyśmy mieli ten szczyt w 2018 roku, a zabiegi już były w 2016 roku. Jednocześnie pamiętam też okres 2007 roku, kiedy to rok wcześniej Polska przygotowywała się i uzyskała zgodę, ażeby w 2008 roku także organizować szczyt klimatyczny. On się wówczas odbył w Poznaniu, a ten w 2018 roku w Katowicach. No i te wszystkie sprawy takie czysto merytoryczne, związane z naszym funkcjonowaniem i polityki surowcowej, i spraw klimatycznych, i ochrony przyrody, także szczególnie w ujęciu Puszczy Białowieskiej, czy myślistwa, także wielki okres związany z obroną lasów państwowych i polskiej ziemi, kiedy to strona konserwatywna była w opozycji i były zakusy na to, żeby doprowadzić, jak to mówił pan minister Szyszko, do dekompozycji lasów państwowych i sprzedaży polskiej ziemi. Udało się to zablokować tą wielką akcją zbierania podpisów, ponad 3,5 miliona podpisów, w zasadzie chyba w 3 miesiące. I później już, gdy nastał nowy rząd Prawa i Sprawiedliwości w 2015, to przygotowana ustawa o wykupie przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe ziemi leśnej, którą chciałby ktoś ewentualnie sprzedać, że prawo pierwokupu dzisiaj mają Lasy Państwowe, jeśli chodzi o ziemię leśną. Podobny mechanizm występuje w przypadku ziemi rolnej, a to było związane z tym, że od 2016 roku w traktacie akcesyjnym przystąpienia Polski do Unii Europejskiej było prawo zakupu tej ziemi. Natomiast te przepisy, które są wprowadzone, jeśli chodzi o ziemię rolną i leśną, to są bardzo podobne do przepisów duńskich, niemieckich, czy też francuskich. To niewątpliwie była to zasługa profesora Jana Szyszko, który zorganizował taką, stworzył taką atmosferę, żeby zapobiec tym wszelkim niebezpiecznym zakusom. Teraz Zbigniew Wysocki, inżynier budowy statków, Kiedy pan miał okazję poznać profesora? Pewnie Toruń, prawda? Centrum spotkań wielu ludzi z profesorem, bo tam wykładał w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Tak jest. Tam może chwilę wcześniej troszeczkę inaczej, ponieważ byłem na pozycji podsekretarza stanu w rządzie pierwszym 2005-2007. I byłem odpowiedzialny za sprawy morskie. Co prawda wtedy był to bardzo ograniczone pole działania dla podsekretarza, no bo to była jedynie administracja i szkolnictwo morskie, ale wtedy mogłem też troszeczkę bliżej przyglądać się działaniom profesora. Bardzo prędko byłem zafascynowany jego postawą, jego sposobem rozmawiania z ludźmi i tym, co w krótkim czasie dokonywał. Jako, że myśmy mieli jeszcze jedno pole współpracy. Tym polem współpracy były nasze stowarzyszenia. A więc Towarzyszenie Zrównoważonego Rozwoju, które powołał profesor Jan, i nasze Stowarzyszenie Morskie Gospodarcze imieniem Eugeniusza Kwiatkowskiego, powołane przez kapitana żeglugi wielkiej inżyniera Zbigniewa Sulatyckiego i przeze mnie, bo od początku razem to robiliśmy. A szczególnie bliższe spotkanie myśmy mieli dosyć prędko, bo ja poznałem profesora, mogę powiedzieć, że 11 lat temu, w 2009 roku. Blisko w kontakcie byliśmy z tego względu, że my mamy w swojej tradycji stowarzyszenia wyznaczone takie wyróżnienia statuetką pod nazwą Animus et Semper Fidelis, gdzie wybieramy co roku 3 osoby z całego świata, bo to jest i Polonia, i Polska, i wśród polityków, i spośród duchowieństwa. I w 2009 roku już tak dużo było widać, kto to jest profesor Jan Szyszko, że razem z kapitanem Sulatyckim postanowiliśmy, że jego musimy koniecznie wyróżnić ze względu już w tym momencie osiągnięcia. I to się stało na kolejnej rocznicy zaślubin Polski z morzem, która w tym roku odbyła się w Suchedniowie u proboszcza parafii suchedniowskiej, czyli księdza Infułata Józefa Wójcika, który zasłynął, wiemy czym, tym wyczynem kradzieży przed komunistami obrazu Matki Bożej i przedostał się tam, gdzie miało Matki Bożej nie być. I wtedy był profesor przez nas wyróżniony tą statuetką właśnie w tym miejscu, w tym kościele i w tej parafii. Wtedy poznaliśmy się bliżej. Na tej bazie rozmawialiśmy nieraz, co to oznacza, żeby być odważnym i zawsze wiernym. Potem w dosyć krótkim czasie ja ze względu na to, że chociaż jestem technikiem z wykształcenia, bo inżynierem siłowni okrętowych, to mnie bardzo fascynowała przyroda i chciałem być jej jak najbliżej. I okazało się, że w Toruniu na Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej zostały utworzone studia podyplomowe kompensacji przyrodniczej. I to właśnie prowadził profesor Szyszko. Od tego czasu byliśmy już bliżej. Tak. I Marcin Dybowski, który kilka dni przed śmiercią profesora miał okazję z nim się spotkać. W jakich okolicznościach? My spotkaliśmy się na takiej konferencji w Biłgoraju, na której profesor wygłaszał, miał taki odczyt do środowisk jemu zawsze bliskich, bo mnóstwo tam było leśników i ja tam byłem gościem honorowym, który też jakiś miał możliwość ujęcia się w kwestii rolników ekologicznych na Zamojszczyźnie. I ponieważ znaliśmy się wcześniej z wielu działań, przede wszystkim jeśli chodzi o tę obronę polskiej ziemi, ale tutaj chciałem powiedzieć właśnie też o tej znajomości z takiego bardzo może mało znanego rysu. Mianowicie profesor był członkiem od samego początku krucjaty różańcowej za ojczyznę i w jego życiu bardzo ważny właśnie był Bóg, honor i ojczyzna. I on jako polityk, to mnie też bardzo ujęło, nie ukrywał właśnie takich odniesień. Zupełnie oczywiste dla niego było to właśnie odwoływanie się do religii, do katolicyzmu, do Boga. To było to charakterystyczne, gdy odbierał telefon, mówił od razu tej osobie, która dzwoniła do niego: szczęść Boże. inaczej nie zwracał się do tej osób, które do niego dzwoniły. To też bardzo było ważne, że był zawsze dostępny jako polityk, odbierał telefony, niezależnie kto dzwonił i z wielkim szacunkiem się do tych osób zwracał. To było niespotykane u innych polityków. A tam właśnie w Biłgoraju miał wspaniałe wystąpienie mówiące o tych osiągnięciach właśnie lasów państwowych. Mówił o przyszłości, no i mówił o tej strasznej, makabrycznej sytuacji, jaka jest w Puszczy, czy w tych lasach przy Puszczy Białowieskiej, jak bardzo zakłamana została opinia publiczna, jak zupełnie rzucona na pastwę tych kłamstw, tych grup ekologicznych, które pseudoekologicznych, czy raczej należało powiedzieć pseudoekologicznych. I właśnie widzieliśmy wszyscy, którzy słuchaliśmy tego, widzieliśmy coraz większe przejęcie u profesora, jak on przeżywa w sposób taki mocny to właśnie, co spotkało te lasy, tę przyrodę tam właśnie. I właśnie na końcu tego przemówienia widać było, że coś się zaczyna dziać ze zdrowiem profesora, bo wyraźnie słabł na naszych oczach. I to wzruszenie właśnie, jak został także potraktowany przez, można powiedzieć, swoje najbliższe otoczenie polityczne, tak? To widać było wyraźnie, bo on też o tym mówił. I to bardzo mocno przeżył. I później po tej konferencji jechaliśmy razem właśnie autem do Warszawy z powrotem. W związku z tym była szansa na takie dosyć długie rozmowy z profesorem i no nie ukrywał tego właśnie, że widzi te czarne chmury, które gromadzą się i nad polską ziemią, i nad polskimi lasami. Mówił wyraźnie o tym, że wcale nie jest pewien tego, co się stanie po wyborach z kwestią ziemi, czy one rzeczywiście, ta ziemia będzie w dalszym ciągu obroniona i przede wszystkim, czy znowu nie wróci problem lasów, na które mają ochotę i można powiedzieć pieniądze międzynarodowe, tak? Kapitał międzynarodowy. I tutaj było też widać, że profesor jest zmartwiony, tak? Rozmawialiśmy także o właśnie tych sprawach, które go spotkały, a dotyczyły no, pozbawienia go możliwości prowadzenia tego szczytu klimatycznego w Katowicach. Ponieważ reprezentujesz ruch kontroli wyborów, była też rozmowa na temat szans profesora w tegorocznych wyborach, kandydował z tak zwanego obwarzanka warszawskiego. Tym się jakby nie przejmował, bo trzeba też powiedzieć, że profesor jeździł w całym tej czasie kampanii wyborczej, jeździł i udzielał się, ponieważ był właśnie takim człowiekiem, społecznikiem i jeśli ktoś go gdzieś właśnie zapraszał, nawet w czasie kampanii wyborczej, on właśnie jeździł po to, żeby rozsławiać dobre imię tego ugrupowania. I tutaj mimo, że spotkało go nieco nie takiego lojalnego zachowania w stosunku do niego, tego otoczenia, to jednak on, można powiedzieć, tym nie odpłacał, tylko sam był bardzo lojalny wobec tego ugrupowania. Nazywał to polityką, że taka jest polityka, ale widać było wyraźnie, że bardzo cierpiał z tego powodu, szczególnie kiedy wyszło na jaw, że on sam później wygrał proces ten międzynarodowy, a wcześniej został zwolniony na wyraźne żądania obcych, czyli na żądania prezydenta Francji Marcona i także innych sił z Unii Europejskiej. Tak. Tak, no to są tylko takie przypuszczenia, ponieważ nie ma na to żadnych dowodów. To są jego słowa i ja jako świadek tego to przytaczam. Po prostu takie były żądania. Zresztą na tej konferencji wcześniej, która była, też mówił nam wyraźnie, że to Macron takie żądanie postawił i niestety zostały te żądania spełnione. Mariusz Orion Jędrysek. Prezes PiS-u Kaczyński powiedział o profesorze Janie Szyszko, był kimś o twardych poglądach, twardych jak stal. Rzeczywiście tak? Tak ja myślę, że tak, że jeśli chodzi o niektóre sprawy, nawet twardszy niż stal, znaczy diament, to były bardzo przejrzyste poglądy. Polska rodzina, polska ziemia, polskie lasy. Pamiętam tą debatę, którą przyjechał do mnie dosłownie kilkanaście godzin przed śmiercią. Przyjechał dzień wcześniej do mnie do Wrocławia, jak odbierałem z lotniska i przyjechali do mnie do domu. Rzeczywiście był zmęczony. Zjedliśmy obiad, wypili kawę. Przeczytał w Gazecie Polskiej o sobie artykuł. Tam był też artykuł o mnie. Porozmawialiśmy, snuliśmy plany pewne. Powiedział, co będzie robił, co będzie pisał jeszcze. I pojechaliśmy do Leśnicy, tam na Zamku Piastowskim, Zamku Książąt Oleśnickich. Najpierw udzielił wywiadu w sali myśliwskiej. No są zdjęcia pańskie na Twitterze. Już z tego spotkania. W sali myśliwskiej udzielił wywiad dla polskiej telewizji. To był jego ostatni wywiad, a potem w sali rycerskiej mieliśmy taką debatę profesorską. Przysłuchiwało się może z 50 osób tej debacie. No i w zasadzie tam właśnie te poglądy, które pan rektor pytał, on prezentował. Myśmy rozmawiali w sumie głównie, to był polski węgiel jako pierwiastek, jako przede wszystkim jako złoża, prawda, jako kopalina, ale także jako pierwiastek chemiczny, jego rola w atmosferze, w pochłanianiu przez lasy, o tym, ile to kosztuje. Wspomnieliśmy tutaj tym się zajmował przecież Paweł Sałek, tu obok mnie siedzący. Również, no to była bardzo dobra rozmowa. Ta rozmowa trwała od 18 do gdzieś 19.45 i potem już wychodząc jeszcze odsłuchał dedykowanej dla siebie prawie wykonania piosenki pod tytułem Kwiaty. No takie wstrząsające, bo przecież on mojej żonie kupował kwiaty kilka godzin wcześniej, przyjeżdżając do domu. Potem miał zaskoczenia tą dedykowaną mu piosenkę Kwiaty, zresztą bardzo ładną, bo ona mówi o wdzięczności uczniów, wdzięczności ludzkiej i hołdzie, szczególnie tym, którzy poświęcili swoje życie dla Polski. To w zasadzie było bardzo wstrząsające. No i potem już pojechał myśmy zakończyli ten koncert już bez niego, bo on wyjechał. Zakończyliśmy koncert tą samą piosenką zresztą. No i on już pojechał na lotnisko. Jego ktoś zawiózł tam z moich współpracowników na lotnisko. Tyle. Próbowałem do niego się oddzwonić o 21. Nie odbierał. Około godziny 11 dzwoniłem, miał zajęte. A chwilę później dostałem informację, że nie żyje. Człowiek o co najmniej stalowych, bardzo przejrzystych, jasnych poglądach. Wiara katolicka, rodzina, Polska, polski język, polska kultura, natura, czysta żywność, polska ziemia, polskie zasoby geologiczne. Tak, był twardy jak stal, ale jednak mam takie wrażenie od wielu lat miałem takie wrażenie, że jest w tej swojej walce odosobniony. I dlatego tak ta wielka pustka. Czy jest ktoś, kto na taką skalę, jak profesor Jan Szyszko, mógłby bronić polskich interesów i wyjaśniać te zjawiska? W sumie proste, ale pod warunkiem, że będą uczciwie, rzetelnie zaprezentowane. Paweł Sałek, chodzi o kwestię węgla w środowisku, prawda, tlenku węgla, walki. Pan to bardzo ładnie ujął w swoim wystąpieniu w mowie pogrzebowej. Ja jeszcze tylko powiem taki żart, który pan profesor Szyszko często powtarzał, że ile razy go wyrzucają gdzieś z jakiegoś stanowiska, to tyle razy awansuje. Ale przechodząc do pytania pana redaktora, to ja powiem w ten sposób, że pan minister Szyszko reprezentował taki pogląd, że prawda kiedyś w końcu musi zwyciężyć i tak się pewnie stanie. Przypuszczam, że w najbliższym czasie z Puszczą Białowieską. Także jego dosyć mocne powiedzenie związane z tym, co jest prawdą oczywiście, że przyroda nie znosi demokracji, bo nie możemy powiedzieć bocianom, kiedy mają odlecieć, a kiedy mają przylecieć. Tego się nie da przegłosować, a taka jest przyroda. Bardzo ważny pogląd, jaki był reprezentowany przez pana profesora, to jest dowodzenie, że użytkowanie zasobów przyrodniczych nie pomniejsza ich, ale może wręcz odwrotnie, to znaczy, że może je pomnażać i zwiększać tą bioróżnorodność, której przecież w całej Europie brakuje. A jeśli chodzi o sprawy klimatyczne, no to też żartował, mówiąc, że największym problemem polskiego węgla jest właśnie to, że my go mamy. Ale to nie był żart, tylko to jest prawda. Natomiast to było w sposób żartobliwy pokazany. Jeśli chodzi o polską ziemię, to często mówił o tym, że jeśli będziemy pozbywać się ziemi, to też pozbędziemy się państwa, stając się jednocześnie narodem migrujących najemników. I to też jest prawda, bo są przykłady na świecie, że tam, gdzie wykupiono ziemię i osadzono ludzi, no to powstawały państwa. A takim jego w zasadzie głównym i najważniejszą sprawą związaną z jego działalnością, tą naukową leśną, to były te sprawy związane z klimatem. On widział w polityce klimatycznej ogromną szansę dla Polski. Jednocześnie widział pewne zagrożenia, ponieważ w 1995 roku, jak zamykał jako prezydent COP5 posiedzenie sesji plenarnej ONZ-u, to on właśnie wtedy chyba jako pierwszy na świecie powiedział, że to będzie konwencja gospodarcza, która będzie decydować o tym, kto, w jaki sposób, w jakim tempie będzie na świecie albo w poszczególnych częściach świata się rozwijał, jakich technologii będzie używać, z jakich surowców będzie korzystać. I dzisiaj to mamy. No, cała polityka klimatyczna unijna to jest przymuszaniem nas jako Polski od odchodzenia od paliw kopalnych, od węgla brunatnego kamiennego, a porozumienie paryskie tego nie zabrania. Ponieważ porozumienie paryskie mówi o tym, że każdy według swoich możliwości gospodarczych, surowcowych, geograficznych ma kształtować swoją politykę klimatyczną, natomiast my mamy narzucany kaganiec unijny na to, co jest, i u nas ta polityka klimatyczna jest trochę wypaczona. I jeszcze jedna bardzo ważna sprawa GMO. No jednak pan profesor mówił o tym, że uprawa roślin genetycznie modyfikowanych to jest problem ogromny dla polskiego rolnictwa, bo to jest, tak jak w innych krajach, szczególnie Ameryki Łacińskiej, to jest uzależnienie rolników od producentów nasion i jednocześnie środków ochrony roślin, bo to jest ten biznes. Tak, słuchaliśmy wielokrotnie wystąpień profesora Jana Szyszko w obronie Puszczy Białowieskiej i decyzji pewnego kordonu sanitarnego. Chodziło o tę walkę kornikiem drukarzem. No, wiadomość sprzed wczoraj. Właścicielka lasu na Podlasiu Monika Strus-Wolos na Facebooku zamieszcza taki tekst. Dostała właśnie informację, że mój piękny las na Podlasiu, będący w rękach rodziny od ponad 600 lat, będzie musiał iść pod siekiery. Cały kompleks został zaatakowany z niebywałą siłą przez kornika. Inwazja idzie od Białowieży i dotarła już do lasu w prostej linii oddalonego o 100 kilometrów. Według nadleśniczych całe Podlasie stanęło na krawędzi największej katastrofy lasów, może nawet w historii, bo kiedyś nie było durnych ekologów, a ludzie robili po prostu racjonalne cięcia sanitarne. Panie profesorze. Rzeczywiście, ja z panem ministrem współpracowałem od 15 lat, ale najpierw jako zastępca, potem jako ekspert powołany przez niego w Sejmie, w komisji, kiedy jeszcze nie byłem posłem. Potem, będąc posłem, obydwaj byliśmy zastępcami w Komisji Ochrony Środowiska, kiedy Platforma Obywatelska rządziła. Potem znowu jego zastępcą w Ministerstwie Środowiska zdymisjonowano nieco wcześniej, więc 2 lata. Ale on zawsze uważał, że to jest, że jeśli chodzi o środowisko, ja z nim dużo dyskutowałem, zgadzałem się z tym, że to jest tak naprawdę gospodarowanie zasobami przyrodniczymi i w każdej działalności takiej, której są protesty i tak dalej, można było znaleźć elementy, które są ewidentnie związane z po prostu z biznesem. To, co on mówi o korniku, on człowiek, który przecież tyle lat spędził, był leśnikiem, on doskonale wiedział, jak uprawiać dosłownie, można powiedzieć, las. Żeby go ocalić, trzeba te elementy wycinać, bo nie da się stosować żadnych środków chemicznych, które nie byłyby szkodliwe dla pozostałej populacji, pozostałych gatunków bardzo ważnych dla funkcjonowania lasu. I moje pytanie również wtedy się rodziło, kto za to zapłaci, że myśmy stracili tyle lasu, tyle przyrodniczych, najlepszych elementów poprzez protesty, które przecież w mojej opinii musiały być skądś sfinansowane, bo same z siebie z taką wielką siłą by nie uderzały. No, myślę, że tutaj mogą być elementy związane z tym, co pan minister prowadzi, to znaczy tą wpływ na potężny, przepotężny wpływ na politykę klimatyczną. Proszę zwrócić uwagę, jego ostatnie wielkie dzieło zbiorowe dotyczące Laudate Si, prawda, encykliki papieskiej, którą osobiście wręczył 2 tygodnie przed śmiercią, mniej więcej, może 3 tygodnie przed śmiercią papieżowi Franciszkowi, z którego był dumny, był naprawdę zadowolony z tego. To dzieło pokazywało. Czyńcie sobie ziemię poddaną, gospodarujcie z szacunkiem w sposób zrównoważony, a taki, który przyrodę pielęgnuje, ale takie, gdzie człowiek ma z tego korzyść. Bez korzyści oczywiście nie da się pielęgnować przyrody. Przyroda musi być bardzo pielęgnowana, żeby dawała korzyści materialne i o to właśnie w dużym stopniu chodziło. Mhm. Potwierdzacie panowie tę tezę, że jesteśmy celem ataku ekoterrorystów. No, organizacja Greenpeace okazuje się, że jest finansowana przez różne podejrzane stowarzyszenia i skierowana jest przede wszystkim na Polskę. No tutaj rzeczywiście, jeśli mam komentować, to nie tylko dotyczy to oczywiście spraw związanych z przyrodą ożywioną, także przyrodą nieożywioną. Greenpeace włącza się także w potencjalne eksploatacje, bardzo negatywnie, możliwość eksploatacji złóż na dnie oceanicznym. To w ostatnim roku już było widoczne, czy 2 latach bardzo mocno. To no, niestety w mojej opinii tu nie chodzi tylko o to, żeby chronić przyrodę, tylko o to, żeby tak sterować pewnymi działaniami, które spowodują, że ktoś gdzieś na czymś zarobi. To jest klucz w mojej polityka opinii. I ideologia. Ideologia do tego jest dorabiana, panie redaktorze. Tak, klimatyzm. Takie się pojawiło ostatnie określenie właśnie. Ja, jeśli jeszcze mogę wspomnieć, tak. Ja bym postaram się, bo ścieżkę audio gdzieś słabo nagraną, ale mamy z wystąpienia pana ministra Szyszko, gdzie właśnie między innymi na ten temat mówiliśmy. Ona będzie, ja ją postaram się umieścić albo na Facebooku, albo na swojej stronie internetowej, właśnie z jego ostatniego wystąpienia, gdzie bardzo dobitnie te sprawy gospodarcze wybrzmiewały, bo to były sprawy drżane. O co tak naprawdę chodzi? Chodzi o pieniądze. Tak. A czy wiadomo, że jak panowie sądzicie, tak, może dobrze pan w takim razie, pan Zbigniew Wysocki jeszcze. Ja myślę, że warto się odnieść od samego początku, jak widział profesor sprawę programu Natura 2000, jak do tego podeszliśmy w Polsce bardzo błędnie, kiedy pomylono to, co się działo na Zachodzie z tym, czego u nas nie trzeba było chronić, bo my tą przyrodę mieliśmy i mamy wspaniałą. Natomiast te miejsca pod ochroną Natury 2000 wybierano w sposób zupełnie dziwny, ale jedno było niedziwne, że wszystkie te problemy się poczynały tak jak obwodnica Augustowa od naszych dróg o kierunku północ-południe. Ja o tym mówię w tym odniesieniu, ale również w naszej współpracy i rozmowach wielu z profesorem na temat styku spraw morskich i żeglugi śródlądowej, że tam też się działy bardzo duże błędy i te błędy, mieliśmy nadzieję, bo profesor był bardzo otwarty, że w najbliższej przyszłości da się naprawić, bo wiele rzeczy dotąd jest nierozwiązanych. Przede wszystkim retencja. Wiemy, co się dzieje w Polsce. Sam byłem chyba w podstawowej szkole, to było bardzo dawno temu. I wtedy słyszałem już o pustynnieniu Polski. Ile w tym kierunku poszła do przodu i co mamy nadal z wodą. Ratowanie wody jest jednym z fundamentalnych powodów, żeby w ogóle było nasze życie w tym rejonie. I tym profesor się bardzo dużo zajmował i wielokrotnie mówiliśmy o tym. Nawet do ostatnich dni przed jego odejściem, bo to były dosłownie 2-3 dni, jeszcze 3 razy spotkaliśmy się i zawsze umawialiśmy się na następny termin w Tucznie, bo tylko tam się swobodnie rozmawiało. Tak, no właśnie. O to chciałem zapytać, czy wiemy, jaka będzie przyszłość terenowej stacji badawczej w Tucznie, wymyślonej przez profesora Jana Szyszko, a potem będącej źródłem również jego wielkich problemów, bo oskarżany był o to, że jest tutaj jakimś magnatem, właścicielem wielkich zasobów leśnych, że to jego prywatny biznes. Tymczasem to było wspaniałe miejsce szkolenia dla studentów, doktorantów, miejsce wspaniałych spotkań, ale przecież tam był, to był ośrodek naukowy z prawdziwego zdarzenia, panie Pawle. Tak, ale jeszcze odnosząc się do tych organizacji pozarządowych, ja się obawiam, panie redaktorze, i to widać coraz mocniej w Polsce, no w Europie to już w ogóle, że my zaczyna w filozofii, w podejściu do życia dominować taki pogląd związany z humanizacją zwierząt i animalizacją człowieka. I to jest bardzo niebezpieczna tendencja. Ona już wcześniej, wiele lat temu, była opisana przez filozofów i myślicieli. Natomiast ona już jak gdyby w praktyce się realizuje u nas w Polsce i to jest niebezpieczna sprawa. No, ale bez lasów nie będzie zwierząt. Jeśli umierają lasy, nie będzie zwierząt. O, prawda, no sama kwestia, prawda, dbając o klimat, nie jedzmy mięsa. No to troszeczkę... Tak, troszeczkę. Tak. Te głosy się pojawiają i to nawet chyba nobliści niektórzy zaczynają też mówić o tym. Ale wracając do stacji terenowej w Tucznie, zwanej też stodołą i tych powierzchni doświadczalnych, które są nazywane krzywdą, ja powiem tą anegdotę. Kiedy pan profesor na początku lat 90. kupił te nieużytki, bagna i takie bardzo słabe grunty, to miejscowy rolnik powiedział: panie, toż to krzywda kupić. I stąd się wzięła ta nazwa. A to były prywatne powierzchnie badawcze, na których pan profesor zrobił 3 habilitacje, kilka doktoratów, wiele prac magisterskich. To cała rodzina, to był wysiłek finansowy też całej rodziny, aby te nieużytki kupić. No, co do stacji, to trzeba pamiętać, że to jest własność prywatna i tutaj oczywiście rodzina zdecyduje o tym, w jaki sposób ta stacja będzie funkcjonować. Ja zakładam, że ta działalność naukowa będzie kontynuowana według tej mojej najlepszej wiedzy, co mam, ale nie chciałbym, że tak powiem, tak, w tą sprawę wnikać. Jednocześnie ta stacja terenowa ma także swoich dwóch wielkich patronów. To jest polski leśnik, pan profesor świętej pamięci Dominik, który odegrał bardzo ważną rolę w życiu naukowym pana profesora, kiedy on miał też bardzo ciężko na swojej macierzystej uczelni. I drugi uczony to jest profesor też świętej pamięci Peter den Boer, Holender. I ta stacja właśnie nosi imię tych dwóch wielkich uczonych i nazywa się D&B. I to jest to miejsce, gdzie no wiele, wiele pokoleń ludzi się, że tak powiem, wykształciło i pan profesor nigdy za użytkowanie stacji, czy dla studentów, czy na kongresy międzynarodowe, światowe, nie brał żadnych pieniędzy, a jednocześnie też nie brał żadnych dopłat do tych gruntów, które posiadała. Czasami takie oskarżenia fałszywe były w mediach. Tak, tak, no media nie były przychylne, zresztą ta główna stacja opozycyjna stwierdziła to nawet, że profesor nie był podatny na krytykę. No chyba nikt nie jest podatny na krytykę, chyba nikt nie lubi krytyki, to jest oczywiste, ale na niego spadała w potężnej ilości ta krytyka. Czy jeśli chodzi o tą stację, jeszcze pan rektor pytał, to jest rzeczywiście ewenement, bo ja nie słyszałem o prywatnej, charytatywnie działającej dla polskiej, dla Polski tego typu jednostce, oprócz tej właśnie jednej. Tam przecież była stadoła, obora, przerobione jego własnymi rękami, siłami, jego własnym sumptem na miejsce, gdzie można było mieć kilkadziesiąt osób na wykładzie, nawet pod setkę osób, i te wykłady się tam odbywały, narady, spotkania, workshopy, no wszystko, co jest potrzebne nauce, tam przede wszystkim młodzieży dużo było, także dziennikarze zapraszał. Proszę zwrócić uwagę, że ta nienawiść, która się potem pojawiała w mediach, ona doprowadziła do tego, że tam ktoś kiedyś wtargnął, wyciął mu piękne świerki czy inne tam drzewa, które tam były, po prostu zniszczone. No ktoś, to kocha drzewa i bronił drzew, przyszedł wyciąć komuś inne drzewa. To jest zupełnie nieakceptowalne. Ja czegoś tak nie akceptuję. On, prawie z tymi drzewami, się bardzo, bardzo zmartwił. Tak, Marcin Dybowski. Chciałem tu jeszcze dodać właśnie tak, by wyjaśnić, że nie był profesor taką osobą zupełnie sentymentalnie traktującą, nie wiem, przyrodę czy swoje obowiązki. Nie był jakimś właśnie, nie wiem, jakby można było pomyśleć, pięknoduchem. Otóż wielkim osiągnięciem profesora było właśnie to, że on udowodnił, i to na skalę międzynarodową, i myślę, że też przychylność dzięki temu wielu, wielu państw i narodów uzyskał. Mianowicie on udowodnił, że lasy na olbrzymią skalę są w stanie wiązać dwutlenek węgla. I co więcej nawet, ponieważ w Unii Europejskiej nastąpiły pewne uregulowania prawne, które wiązały się z dużymi pieniędzmi, które były wypłacane tym krajom, które właśnie ten dwutlenek węgla by wiązały, profesor udowodnił, że Polsce z tego tytułu należą się olbrzymie pieniądze, które powinny być do budżetu państwa wypłacane z racji tego, że lasy państwowe są państwowe. To były olbrzymie sumy, bo chodziło o miliardy. I te pieniądze powinny po prostu trafiać do budżetu Polski. I profesor został jakby odsunięty od tych swoich czynności w bardzo takim dla Polski niekorzystnym momencie, dlatego, bo raczej należałoby się spodziewać finalizowania tych właśnie możliwości i zrealizowania tej wizji profesora, która była, jak właśnie w wielu jego działaniach, bardzo konkretna i bardzo korzystna dla Polski. Teraz myślę, że naszym wielkim problemem jest to, i to jest pytanie dla nas, jako i do państwa polskiego i narodu polskiego, mianowicie, czy my ciągle musimy tracić właśnie takie perły, takie diamenty, i czy Polska nie powinna gwarantować takim wielkim ludziom, takim postaciom właśnie takiego bezpieczeństwa w ich pracy, i czy Polska nie jest tutaj, jakby to powiedzieć, za bardzo wycofana, co robią też nasze, nie wiem, służby specjalne, które przecież powinny wiedzieć o tym, jak te różne organizacje ekologiczne są i przez kogo sterowane, i jak one są sterowane właśnie po to, żeby zaszkodzić interesom Polski. I teraz, czy my ciągle musimy mieć taką sytuację, w której te wielkie postacie, te wielkie osoby są skazywane na bój samotny i na przyglądanie się z boku wielu ludzi, w których gestii wręcz nawet jest ochronienie tych osób, a nie są te osoby chronione, tylko są jakby wystawione. I na to, o czym pan redaktor właśnie powiedział, czyli na to nieuzasadnioną krytykę, wręcz hejt, jak to się mówi językiem młodzieżowym, a służby, które o tym doskonale wiedzą i mogłyby takiego wielkiego człowieka chronić, po prostu są bierne. No ale największą tragedią jest brak wiedzy. Brak wiedzy. Właśnie i tutaj media, i wszystkie media, nie tylko publiczne, ale i prywatne, powinny tę wiedzę upowszechniać. No chodzi o ten dwutlenek węgla, to jakiś fetysz zrobiono. Profesor tłumaczył, przecież jest potrzebny do życia, prawda? Tak, to jest gaz życia, oczywiście, że tak. No, tutaj ja się z profesorem dość dobrze uzupełnialiśmy, ponieważ ja zajmowałem się przyrodą nieożywioną, przyrodą ożywioną, ale te sprawy dwutlenku węgla, który raz jest elementem przyrody ożywionej, raz przyrody nieożywionej, prawda, on krąży, wpływa rzeczywiście na klimat, chociaż no, tutaj ta debata dużo mówiła o tym, o naturze zmian klimatu. Jeszcze raz odsyłam, postaram się ją zamieścić na stronie internetowej i na Facebooku u siebie. To pokazało, że naprawdę to był człowiek, no, miał naprawdę poważne znamiona geniuszu i takiego zdolności przewidywania tego, co się będzie działo w przyszłości. Dlatego miał wiele niezrozumienia. Proszę zwrócić uwagę, kto go zapraszał do mediów? Przecież w mediach publicznych praktycznie go nie było. Media publiczne nie potrzebują chyba często ludzi, którzy mają potężną wiedzę. Nie wiem, dlaczego tak jest. W telewizji Trump oczywiście występował, był w miarę częstym gościem, ale w telewizji publicznej tego nie było. Nie była szkoda, bo telewizja publiczna powinna mieć sobie, nieść misję przekazywania wiedzy obiektywnej. Szczególnie, że chodzi o ochronę rolnictwa polskiego, chodzi o ochronę przemysłu polskiego, zasobów naturalnych polskich, a o tym właśnie przecież profesor mówił bardzo często. Też zresztą podczas tej rozmowy w samochodzie poruszaliśmy taką kwestię, że w jaki sposób Polska spłacić ma te bilionowe zadłużenia, które są i wobec dobrobyt zagranicy i bilionowe zadłużenia, które są zadłużeniami wewnętrznymi, bez eksploatacji zasobów naturalnych, bez eksploatacji i wykorzystania przy nowych technologiach, które są o wiele mniej emisyjne, polskiego węgla, i w sytuacji, gdy w tej chwili około 70% tego węgla sprowadza się z Rosji. I to były znaki zapytania, na które nie potrafił odpowiedzieć, a tymi wszystkimi rzeczami się martwił, bo też jako polityk zdawał sobie z tego sprawę, jak potężnie Polska jest zadłużona i że bez wydobywania polskich zasobów naturalnych, bez ich przetwarzania, bo nie chodzi o to, żebyśmy byli krajem trzeciego świata, tylko żebyśmy także przetwarzali te własne surowce, no nie wiadomo, jak mamy wyjść z tej sytuacji. A widział to wszystko w aspekcie także tej polityki globalizmu, który wykorzystuje kwestie klimatyczne i kwestie właśnie tej emisji po to, żeby zdławić państwa, które chcą dorównać w przemyśle, w produkcji tym potęgom. Mówił, że Polska jest liderem ochrony środowiska, a dlatego, że opiera się wciąż jeszcze na nauce, a nie na ideologii. I to też był jeden z powodów wściekłych ataków na niego. Tłumacz... Ale może tu bym dodał coś, że nie na nauce oczywiście, ale przede wszystkim udowadniał wszystkim na świecie, że ten stan polskich lasów to nie jest tylko mądrość naukowców, ale tych ludzi, którzy przez wieki eksploatowali las. Korzystali z niego na co dzień, tak jak mówił, i grzyby, i runo leśne. Cokolwiek, to wszystko się wpisywało w to. Wiedzieli, kiedy należy drzewo wyrąbać, kiedy jego wiek się kończy i musi przynieść ekonomiczną korzyść. Tak. I to spowodowało ten Panowie, właśnie sukces. Kończymy. Serdeczne dzięki. Przypomnę, miałem przyjemność gościć w audycji profesora Mariusza Oriona Jędryska, Pawła Sałka, doradcę prezydenta. Nasz ból, szczęść Boże. Zbigniewa Wysockiego i szczęść Marcina. Boże. Tak. Warto jedną rzecz powiedzieć, tak na koniec. Profesor Szyszko ochronił polskie lasy prywatyzacją, ochronił polską ziemię i polskie zasoby. Chwała mu za to. Dziękujemy, dzięki panie Bogu. Profesorze, obrońco polskiej ziemi i lasów. Taki był też transparent zwykłych ludzi na pogrzebie. Dziękuję, się kłania państwu Wojciech Roszczyński. Jedna jest ziemia jak jedno słońce, jak jedno niebo dla dni i nocy. W sercach pragnienia żyją gorące, by człowiek nie nadużył swej mocy. Aby ten pejzaż ziemi odwieczny, zdobiony polem, morzem, lasami, poczuł się już na zawsze bezpieczny. Pragniemy przecież tego my sami. Karmi chlebem i miodem, pięknych widoków wielkim albumem. Niech pozostanie barwnym ogrodem i uszanujmy natury dumę. Choć poorana liczbą niezmierną, dymów i ścieków siecią pajęczą, ziemia wciąż rodzi, do końca wierną jest dla nas ludzi, którzy ją dręczą. Czas wreszcie przestać robić z natury ludzkich igraszek wielkie śmietnisko, zmieniać bieg rzeki, przestawiać góry, bo to się kiedyś źle skończy wszystko. Morze zatrute plamą paliwa będzie wymarłe przez długie lata. Mórz raz wycięty już nie odżywa, a jest on źródłem tlenu dla świata. Jedna jest ziemia jak jedno słońce, jak jedno niebo dla niej noc. W sercach pragnienia żyją gorące, by człowiek nie nadużył swej mocy. Aby ten pejzaż ziemi odwieczny, zdobiony polem, morzem, lasami, poczuł się już na zawsze bezpieczny. Pragniemy przecież tego my sami.